Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast Kölni speciális kiadásának harmadik epizódja. Akik itt vagyunk és beszélünk, Somosi László Liquid, Csető Zsolt Reg, Prostik Zsolt Borhok, és Mackó Géci Attila. Kösz, hogy a szisztémát megtörtett, köszi szépen. Itt vagyunk Kölnben a Gamescomon, a Gamescom az a Európa és egyben a világ legnagyobb játék kiállítása. És nem viccelünk egyébként, tehát ebben no sarcasm, ahogy szokták mondani. Jaja. Ma volt a Gamescomnak az első rendes, nem teljesen rendes napja, ma volt az úgynevezett sajtónap, aminek eredetileg az lenne a funkciója, hogy a sajtó, illetve az üzleti partnerek megtekinthessék a portékát, kiállított portékát, játékot, kipróbálhassák zavartalanul a közönség spritzkoló tömegének fröcskölése nélkül, igen, megtekinthessék. Ez tavaly megváltozott, és idén erre rátettek még inkább azzal, hogy drágábban ugyan, de lehet jegyet venni a sajtónapra is. Ennek köszönhetően a mai nap nem azt mondom, hogy teljesen olyan volt, mint egy rendes nap, de hát közelített hozzá. Van, ezt a lehetőséget gátlástalanul és gond nélkül használják ki a helyére. Úgy mikor, látjuk. Mikor ezt halljátok, akkor már kint lesz a Twitterünkön egy kép arról, hogy ma mennyien voltak, hogy kettő is lehet. És ettől függetlenül érdemes lesz összehasonlítani a holnap kirakott képekkel, mert valószínűleg ott azért hatványozottan többen lesznek. Így van, ma azt mondom, hogy nagyon sokan voltak, holnap elviselhetetlenül sokan lesznek. Tehát ez a kettő közti különbség. Annyira minden esetre sokan voltak, hogy a beengedésünk után talán negyed óráig volt egy olyan állapot, amikor még úgy oda lehetett lépni, és oda is léptünk konkrétan a Project Cars-hoz, és le tudtunk ülni, és játszani tudtunk, meg talán egy percet tudtam menni a kb. A Little Big Planet 3-at, valami nagyon keveset. Ahogy onnan elléptünk, és elmentünk talán az első mai találkozónkra, úgymond zárt ajtós demunkra, ahogy onnan visszajöttünk, onnan vége volt. Tehát onnan már sorok álltak. És nem csak ott döbbentünk meg ezen, hanem most egy kicsit nosztalgiáztunk a YouTube csatornánkon, és láttuk, hogy hát ott mondjuk 2010-ben az első ilyen videóinkon hát egy-egy ember áll egy-egy játéknál, tehát az lett volna az az igazi sajtónap, amikor oda tudsz menni és ki tudod próbálni. Most az úgy néz ki, hogy a leggagyibb játéknál is sor áll, egy Evil Within-nél meg mondjuk másfél-két órás sort, na jó, másfél-két órás sort nem, de egy fél órás sort legalább kell várni, az a két órás sorok azok a holnap-holnap utáni alkalmakra. Lesz az több is, mint két órás, a nagyobb játékoknál simán 4-5 órás sorok vannak. Ezt nem is igazán értettem se, hogy ilyet hogy lehet végigállni. De nem ez a baj, hanem az a baj, hogy ilyenkor azt sem tudod kipróbálni úgymond protekció nélkül, amit ki kéne próbálnod. Sőt, még protekcióval sem, ami nagyon durva volt, már botrányos, bocsánat, nem mondom, hogy mit csináltunk a podcast előtt. Iszunk mind a gödöle. Vettünk egy 10 euróért egy... Bacardit. Hogy hívják ezt a fajtát? Oakheart. Úgy gondoltuk, hogy olcsó is megérdemeljük, de nem vagyunk részegek, mert még alig hiányzik belőle. Az van ráírva, hogy smoothos és speeches. Nem tudom, a speech az mit jelent, de a smoothost azt értem. Az olyan, de smooth, kimjön a híres George Michael szám. Kifehéredsz tőle. No. Szóval... A kiadóknál, illetve a konzolgyártóknál lehet szerezni ilyen Fastlane passzokat, ami azt jelenti, hogy ha már voltál benne zárt ajtós prezentáción, akkor kapsz egy ilyen tikitet, amivel odamész, és nem kell kivárnod a sort, hanem soron kívül bemehetsz, és a standon, a nyilvános standon kipróbáltad a játékot, ha még nem tetted meg korábban. Na már most mi a Sony-tól szereztünk ilyet, oda is mentünk, de így megjegyezték, hogy hát a Bloodborne-ra nem menjünk már, mert nagyon sokan várnak rá. És így és mi is csak így is loptunk, hogy oké, akkor mi az értelme. Aztán végül sikerült megoldanunk, de hihetetlen, hogy ideig jutott ez az egész, hogy még neked mondják, hogy ugyan már létszi, ne menj be, mert itt mások két órán át várakoznak. Hát ez a dolgok rendje sajnos, nem? Viszont talán a, na mindegy, majd sorba megyünk. Sorba megyünk, talán akik World of Warcraft-tel játszottak, az első kiegészítő megjelenés, akkor emlékezhetnek arra a pillanatra, különösen a hordások voltak, amikor engedélyezték azt, hogy az alis karakterek is lehetnek sámánok, és ennek fejében a hordás karakterek is lehetnek paladinok. És éresedett a kiegészítő, jött a hír, hogy egy goblin paladin rózsaszín alsónadrágban táncol az Ogrimári bank tetején, és teljes Ogrimár döbbenten nézte ezt a paladint, aki rózsaszín alsónadrágban táncolta az Ogrimári bank tetején. Ma ennek a jelenetnek élőben is tanulja lehettem, ugyanis a szervezők elkövették azt a hibát, hogy az eddig a kizárólag üzleti találkozók és zárt ajtós demók lebonyolítására elzárt úgynevezett biznisz csarnokokat is megnyitották a nagy közönség előtt. Jobban mondva nem zárták le. Pontosan mondva nem zárták le. Ennek köszönhetően, amikor én ma az első találkozónkra elindultam és betettem oda a lábamat, azt láttam, hogy kb. 50-60 német tizenéves tépi szét azt a standot, amin egyébként hogy hívják ezeket a nyakba valókat, ezek a badge-eket osztogatják, amit ott a nyakadba akasztasz, és nem volt bennük semmi, csak maga a nyakba akasztó és a tartó, és ezt a szó legszorosabb értelemben széttépték ezt a standot. És az a durva, hogy amit ott adnak badge-et egyébként, annak az alján van egy rózsaszín csík, hogy press. Szörnyű. Úgyhogy ennyit sírtunk a szervezésről, sajnos évről évre. Egyébként tényleg mindig valami egy kicsit mindig gyengébbnek érződik. És ez nem a rinyapinaság miatt van, hanem tényleg így érzed, hogy bizonyos szituációkból nem tudsz olyan jól kijönni, mint tavaly, és egyre több az ilyen szituáció, hogy hoppá, itt most te belőtted magad, hogy az előző évek tapasztalatai alapján erre meg erre kell menni, ahhoz, hogy ne kelljen sorba állni. Oké, tavaly bevezették azt, hogy bejöhetnek már a sajtónapra is a jó drágán megvett német helyiek. Aztán most bevezették, na akkor menjünk a sajtóközpont felül, akkor a sajtóközpontnál most idén bevezették azt, hogy amíg a helyben regisztrálók és a nem helyben regisztrálók azok külön kapun menjenek be, jöjjenek, és még reggel 8:30-kor ragasztották fel, hogy na itt menjenek be ezek, itt menjenek be azok, szóval ott is volt egy kis fennforgás, és mire bejutsz addigra, úgy vagy vele, hogy Igen, és tényleg tavaly is elmondtuk talán, hogy ilyen elitista picsogásnak tűnhet ez, de igazából... Félig meddig az is egyébként, meg igen, ez aki nyugodtan tekerjétek át ezt az egészet, ez inkább azt mondom, hogy aki esetleg jár ilyenekre, vagy lát ilyeneket, azoknak szól, fogunk játékokról is beszélni. Ami titeket is érint, úgymond átlag Gamer365 podcast olvasót, vagy hallgatót és Gamer365 olvasót, hogy srácok, nincs loot. Egész egyszerűen valahogy beszüntették azt, hogy ilyenkor kisebb-nagyobb ajándékokat adnak, és mi ezeket szoktuk otthon kisorsolni köztetek. Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából nullán vagyunk. Ha tegnap egy kis angyal nem pakolja bele azokat az energiaitalokat a táskánkba, akkor nem is tudom. Tehát nincs sem. Hát néhány kitűző, meg sörbontó, meg ilyen fiszen-faszon műeségeket tudtunk csak összeszedni, ahhoz képest, hogy talán tavaly ilyenkor már legalább egy szatyornyi pólunk, meg nem tudom. És mindig gond volt, hogy hogyan pakoljuk be őket az autóba. Ez most ugye nem lesz gond, úgyhogy... De aztán lehet, de ez ugye úgy szokott bővülni, hogy a bizniszben egy-egy prezi után szoktunk még kapni így kvázi ajándékként egy olyan pólót. Hát most nem, ilyennel se találkoztunk. Úgyhogy még kaphatunk. Ezt még lehet, hogy még kapunk. Még pénteken mondjuk ki. De, Stingy, nem tudtunk neked még pólót szerezni. Pláne nem Dragon Age-eset. Dragon Age-eset nem. De csütörtökön valószínűleg oda is. Ja, tényleg, de úgyse kapunk. Na, mindegy. A lényeg, hogy azért a játékok még mindig vannak, hála jó Istennek. Tehát azt még nem tudták elvenni a Gamescom-os látogatótól a játékokat. Játékok bőven vannak, és láttunk is egy csomót, ha megtalálom itt a retroaktív napi programunkat, akkor... Még mielőtt belevágunk a részletes elemzésbe, én két trendet figyeltünk meg a Draggel. Az egyik az, hogy volt ez a Dolan képregény, hogy Everything was Uncharted, hogy minden játék olyan volt, hogy robbant, peak, puk, ez talán 2 éve volt az E3-on, hogy tényleg egy ilyen trendvonalat, most a trendvonulat az a Everything was Minecraft, tehát mindenbe bejön a kraftolás, az ásás, a kütyübütykölés, az építés, a nem indie játékoknál is ez a gyűjtsed a forrásokat és rakj össze belőle valamit, tehát ez az egyik brutális trend, ami így elég erőteljesen látható. Mondok még egyet, ha nem azt mondod. A másik pedig az, hogy kövezzetek meg, van ez a úgynevezett PC grafika, hogy most, hogy eljöttek ezek az 1080p-s játékok, és egy csomó cím multiplatform, nyilván nem a PC hibája, de egy csomó játéknál ez a konzoljátékos látványvilág eltűnik, és így ezeket a PC gaminget jutatja az ember eszébe ez az átlagos összkép. Nem tudom, ezt tegnap Dreggel beszéltük pont. Ahol meg nem ez az átlagos art design, köszönöm vissza. Meg nem csak art design, hanem két stand között álltunk, vártunk valamit, és néztünk, nem is tudom, a random játéknak a trailerét, és így megalapítottuk, hogy te figyelj már, ez 5 éve ez egy kiemelkedő, felkapott art design lett volna, most meg minden játék így néz ki. Hát egyrészt meg annyiféle ezek a mobák, meg annyiféle stílus, meg karakter design, meg olyan túlkínálat van, hogy így annyira nehéz művészeti design terén valami újat nyújtani, hogy így azt mondd, hogy meglátod, hogy hú, de megkapó ez a főszereplő kinézete, vagy hú, de megkapó ez a háttér, meg ez a környezet a főszereplő körül. Ez most így, mintha elveszett volna az utóbbi időszakban, mert mindenhol ilyen design karakter, olyan design karakter, és a sok extra design között ugye elveszik az egyediség. Na, mit milyen trendet láttál? Minden akció RPG. Ugye tegnap nem lehetett beszélni róla, mert valami rendjét irattak alá velük, a jó Isten tudja, hogy miért. Mi tegnap láttunk egy jó hosszú Division live demót, hát ott játszottak vele konkrétan előttünk. Xbox One-on elvileg és talán gyakorlatilag is két Xbox One ott volt minden esetben. Két Xbox One is egy Surface tábla. Igen. És egy tablet. Kettő van kellett hozzá, hogy Igen, ez a legújabb, hogy ez van. Csak úgy bírja az 1080p-t, hogy össze kell kötni. Crosslinkbe. Na, nem azért volt kettő, hanem azért volt kettő, mert először lenyomták azt, amit az E3-on lenyomtak, demót, és utána ugyanazon a helyszínen, csak a játék idővonalában korábban lenyomtak egy jóval részletesebb, és a tablet funkcióval jóval inkább megtámogatott demót. És a Division az tulajdonképpen egy akció RPG, csak lövöldözni kell benne. Sőt, majdnem, hogy jobban RPG, mint... Hát nem. Nem, de legalább annyira akció RPG-s vagy RPG-s, mint amennyire akciójáték. Tele van statokkal, fejleszthető ezzel, azzal, amazzal, XP-vel. Kitalálom, kraftolhatsz is benne. Azt hiszem, hogy talán igen, nem vagyok ebben. Ezt a részét nem mutatták. De az, hogy a karakterek a különféle képességeikkel hogyan támogatják egymást, meg hogyan és mind fejlődnek, és mennyire fontos a fejlődés, azt igen. Úgyhogy, és ha megnézed, ez most nagy divat lett, hogy így és én ugye láttam az Evolve-ot, arról majd később beszélünk, ott is azért ez a, ha nem is ennyire hangsúlyosan, de azért bőven tetten érhető ez a trend ebben a játékban. Ma ugye láttam az új Borderlands-et, ami nem is kell mondani, hogy mennyire benne van, és talán még tovább erősítik. És szinte mindenhol ott van az, hogy igen, és akkor skill tree, és akkor ilyen tulajdonságot fejlesztesz. Tehát ez az akció RPG stílus, ez annyira belement az átlag akciójátékba, vagy az elkövetkezendő 1-2 év átlag akciójátékaiba. De az új Call of Duty-t is mondtad, ott is egy fejleszthető páncélod van. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy trend. Hát igen, ezek a vegytiszta játékok közából mindenhol, nem csak az akció RPG tekintetében, de ez valóban kikapóban vannak. Tehát és nem találkozol ilyenekkel. Hát ilyen... Szerintem ami a legjobban jellemzi ezt az egészet, az, hogy, és ez most Gamescom-tól független, hogy az idei év egyik nagy meglepetés a Wolfenstein volt, ami egy teljesen standard, hagyományos tavalyi FPS. Idei. Ja, igen, azt hittem, hogy a tavalyi Gamescom. Nem. Ami nem, aztán nem. Az alap FPS funkciókon túl, mert nem hiszem, hogy bármi extrát nyújtana, és mégis. Nagyon-nagyon minimálisat, igen. Igen, nagyon minimálisat. És hogy mindenki mondja egy trendet, én is hozzárakok, ami annyira talán nem nagy trend, mint az itteni, vagy az előzőek, viszont többszörösen olyan erős, mint tavaly, az pedig a VR. Én talán mindhármatoknál többet járkáltam a showflooron, az összes kis zegzugába, és lehet, hogy nem túlzok, azt mondom, hogy minden harmadik vagy negyedik standon láttam legalább egy olyan játékot, amit Oculus-szal csináltam. Konkrétan az Oculus-nak többszörösen nagyobb standja van kint jelenleg, amit szerintem ötször körbe futott a sor. Az döbbenetes. Tavaly az Oculus-nak a 10-es, 10x2-ben, 10x2-ben volt, ami a mindenki más csarnok, idén pedig már egy külön nagy standjuk van, nem csak a Business Hall-ban. Businessben két standjuk van. Két standjuk van, és a Show Floor-on is egyébként, ez is döbbenetes, mondjam a harmadik trendet, illetve ez már egy évek óta tartó trend, az M plusz egyedik trend. Ma nagyon trendi. Hogy ez a MOBA dolog, meg a League of Legends, az gyakorlatilag megállít. A League of Legends is valami a négyes csarnok sarkából indult egy 2-3 éve, most pedig a 8-as csarnok, a legnagyobb csarnoknak a felét foglalja el kb. Csak a League of Legends. Van egy nagy színpaduk, meg két kisebb, és egy csomó minden. Ugyanakkor a free-to-play játékok, ami körül van, a Wargaming nyomta az iszonyat nagy show-t. Olyan show-t nyomtak, amit semmilyen, ami se a Sony, se semmilyen nagy kiadó, még csak a közelébe sem. Nevetségesen hangzik, de kicsit fura volt nézni a már-már elárvultnak látszó Blizzardot a Heroes of the Storm mellettük. Igen, az tényleg ezekhez hasonlítva a Heroes of the Storm-nál, hogy a Blizzardnak lesz az új mobája, szinte senki sem volt kis túlzásra. De... És ha már elárulás, tegnap elfelejtettünk valamit a dinoszaurusos képet. Nem, azt majd elsütjük a végén, mert annak rossz vége. Nagyon jó lesz, nagyon jó. A legjobb poén itt különben. Én már majdnem felakasztottam magam. Na, tehát... tehát jó. Nagyon jó. Hogy mi, ha lementél az Xboxos játékbemutatókhoz, és körülnéztél, mi volt az egyetlen szürke pont? Ja, igen. A jobb oldal, ahol szomorú emberek olyan szomorú tekintettel álltak, hogy már-már sajnáltuk őket, a kiállított 3-4 Kinect játékot demózó emberek voltak, ezek senki nem ment oda. Senki. Embert nem láttam. Talán az egyikhez oda ment a Jazz Dance-hez, mert ott jó volt a popsi a kislánynak valaki, és de őt is inkább a kislány érdekelt. Konkrétan most is iszonyatos mellsűrűséggel tudták csak az embereket a Jazz Dance-hez és a hasonló tincitánci játékhoz csalogatni valami már-már pornóba hajló viszont a mozgásokkal. Nem tudom, hogy voltatok-e a Neocore-nak a standja körül a Van Helsing Get Demozó 3-4 Hostess hölgyike. Hát... Holnap megyünk. Találkozunk is a srácokkal. Úgyhogy ha véletlenül hallgatjátok, akkor készüljetek a legrosszabbra. Ha láttok három nyáladzó magyar, azok mi vagyunk. Ja, de lehet, hogy megfogjuk is. Hát ti hárman, én nem nyáladzok. Te más csinálsz. Igen, kimondom, igen, maszturbálni fogok. Na ilyen, erre gondoltam. Ott helyben, tízeden ember előtt. Ezt fogom tenni. Egészen biztos vagyok benne. Nekem jó, csak egy akkora logó, legalább a logónk zászlaját lebegtek. Így van, benne leszek a holnap esti mizé... Prózíben. Aktuel. Aktuel ez. Ungarische Mensch. Wahnsinn. Igen, Wahnsinn. Masturbieren. Na jó. Skanda in Gamescom. Ja, na jó van. Jók vagyunk ma is. Rendkívül jók vagyunk. Na, kicsit most már így azt szóval rátérjünk, hogy a nap történéseire is, hogy Warhawk, te voltál egy Electronic Arts konferencián, amit a tegnapi kétségeink ellenére egész jól megoldották, hogy kérdeztük, hogy hogy fogják ezt megoldani, lefalaszták az egészet gyakorlatilag, se ki sebe. Így volt, tehát körbe kerítették a standjukat, elbarikádozták, és egy három lépcsős regisztrációs rendszerrel kizártak minden illetéktelent. Abszolút, ja. Rögtön belépéskor adták a karra, perecet, vagy kar... Mindjárt is vittek mindenkit. Ezt a csuklóbizbaszt. Ott aztán még egyszer átnézték, nem engedte be senkit, nagyon elkergettek. Mert pedig teljesen kultúrát volt, pontosan annyira kultúrát, mint amin valószínűleg mindenki látott, aki megnézte a konferenciát, mert ugye az újabb trendet mondhatjuk, és ez is közvetítve volt természetesen. Ami nem baj, mert nem kellett blogolnunk róla. Igen, igen, igen, igen. Hát igen, egyébként egy teljesen normális kis, már-már szokásos Gamescom-os EA konferencia volt. Én mondtam is a srácoknak, hogy azért szeretem jobban a Gamescom-os EA-t, mert van egy Peter Moore ott, aki lényegesen poénosabb, mint bárki más, aki konferencián beszélni szokott. A többit megláttátok. A Battlefield jónak tűnik, a Dragon Age jónak tűnik, a Stingy megnyugodhat. A BioWare-nek a Evolve Fable Legends-e meg olyan BioWare-es Evolve Fable Legends-nek tűnt. Remek. Mit láttunk? Mit láttunk? Mi a napot a Lego Batman 3-mal kezdtük, ami egy furcsa DC Super Heroes. Van ez a Lego Marvel Super Heroes, ez ugyanaz, mint a Marvel Super Heroes, csak DC karakterekkel. Igen. Viszont ami pozitív, hogy végre tovább léptek-e ettől a városos környezettől, ami talán hoz némi frissességet ebbe az egész. Ja, visszatértek az eredeti lineáris pályadizájnhoz, hát mi meglátjuk. Mit láttunk még? Mi utána hova mentünk? Próbáltunk ma megint a Szemlék bácsit becserkészni interjúra, az nem sikerült, de holnapra is kaptunk ígéretet, hogy talán. Igen, az ilyen main objektívává vált mackóval nálunk, hogy szemléket elkapni és kifaggatni, még dolgozunk az ügyön, de reméljük összejön még a hét folyamán. Nagyon cukipofák a Microsoftnál kislányok, úgyhogy mármint a szónak a jó érzés. Ez itt az Xbox reklámhelye. Igen, de tényleg aranyosak, meg no. Segítőkészek, meg... És a Sonynál miért nem mondod, hogy aranyosak? Mert biztos ott is aranyosak. Hát az egyik az aranyos volt, a másik meg sajnos az orrából lógott valami kis, tudom én, belekakírt a cica neki, vagy nem tudom. De azért aranyos volt. Nem volt, az nem volt. És a Nintendo-nál is aranyos volt az a török biztonsági őr, aki a regionális marketing managerre ráförmett, hogy mit keresít és takarodjon innen a picsába. Ja. Nagyon kedves volt. Viszont Splatoon-oztunk, ha már Nintendo. Hú, ja. De jó volt. Wow, Splatoon, gyerekek, Splatoon. Aznak már szerintem, amikor bemutatták, ma akkor is sokan azt mondták, hogy ilyen a Splatoon, aztán a Rehin látta és írt róla, és akkor még többen mondták, hogy ilyen a Splatoon, és mi ma játszottunk úgy, hogy... Úgyhogy még többen mondjátok, hogy... Most mondjátok, csak igazán. Mi hárman és a regionális marketing manager egy csapatban, és a Nintendo-s ilyen bemutató team a másik csapatban szarrak lettek minket. Nem azt mondom, hogy megalázó vereséget szenvedtünk, az első roundunk az jó viszonylag jócska volt, a másodikban gyakorlatilag visszaszorítottak minket a végén. Az, a baj, az volt a baj, hogy ugye a jobb analóg sticket azt nem úgy kell használni, mint az átlagos játékban, és egy ilyen baromi nagy lánccal volt lekötve a kontroller, tehát a kontrolleres irányítást azt úgy nehéz volt magadévá tenni, hogy közben egy ilyen nagy merevítő szar lógott. Igen, kicsit ilyen hibrid célzás van a játékban, úgy képzeljétek el, hogy horizontálisan a jobb stickkel nézelődsz, vertikálisan, meg azzal, hogy mozgatod a gamepadet. Nem 100%-ig így van, de kb. Így jellemezhető a legegyszerűbben, tehát ezt azért szokni kell az elején. De aztán mi mackóval mentünk még egy kört, miután te elmentél, és első-második helyen bedaráltuk az ellenséges csapatot. De akkor már nem a Nintendo-s demózósok. Nem. De vegyes team volt, igen. Mindenesetre a játék remek. Megtűnik az egy pálya. A Smash Bros. Az kevésbé volt flash, mint ez. Mert elvertelek titeket, mint izé. Jó, spammoltad az izé. Hát aztán győzelem. Az ebolás majommal nyomtad az. Nem, az ebolás majommal a második Samus verzióval. Ja, igen. Pucér Samus. Zero suit Samus-szal. Kaptatok az arcotokra. Kaptunk be, nem mindegy. A Splatoon az nagyon nagy királyság, az a lényeg. És a Bayonetta is nagyon jó nézett ki. A Sonichoz is oda akartunk menni, aztán eszünkbe jutott, hogy a szegény marketing igazgató volt, aki így mondta, hogy hát nem túl jó dolgokat mondanak arról a játékról, aztán inkább úgy döntöttünk, hogy mentünk még egy kört utána a Splatoonnal. Úgyhogy az egy akár system seller dolog is lehet, kis túlzással. Ne, figyelj, az nem tudom, hogy system seller-e, de a Nintendo-tól szokatlan stílusban gyakorlatilag első nekifutásra úgy tűnik, hogy sikert, ez annyira minden, amit csinálhatsz benne, kezdve attól, hogy mi az alapjáték mechanika, és például, hogy a reload hogyan van megoldva, és az... Tehát Teljesen fasz az egész. Nagyon finoman egymásba simulnak az egyes játékelemek. És valószínű, hogy csak a felszínét kapargattuk annak a taktikai, azoknak a taktikai lehetőségeknek. Mert ők pont a Nintendo-sok, tehát ők jobb mondjuk ismerték a pályát, tehát ők beflenkeltek minket. Igen, oldalról jöttek. Úgyhogy ott van azért azon túl is, hogy nagyon jó volt. Túlságos, tehát ahhoz képest, amit a Rehin leírt a frankfurti élményeiről, ez ugyanaz volt. Valószínű. Tehát gyakorlatilag ugyanazok a játékok voltak. Láttunk. Nem csak a Splatoon, általában ugyanaz a kínálat volt kint. Tehát de ezt mondták is, hogy ez az E3-as kínálat, és Frankfurtban is az E3-as kínálat volt kint, és most is az E3-as kínálat van kint. És amit megszellőztessük, az nem szellőztetjük meg azt, hogy... A pólóinkat. Nem a pólóinkat, hanem hogy hát. Talán az... Nem tudom, miről beszélsz. Hogy talán a Splatoon lehet, hogy... majd nem mostanában, lehet, hogy Magyarországon is ki tudjátok majd próbálni. Ja. De lehet, de ez egy lehet. És ez nem ígéret, ezt én mondom. Ja. Hogy úgy hallottam, hogy lehet, hogy szeretnék, majd... Szeretnék, hogy Magyarországon is kipróbálható legyen. Minél előbb. Így van. Minden esetre leírjátok, hogy tényleg szeretnétek, ez csak segíthet. Így van. Így van. Tehát tessék, mint kiderült egyébként tegnap is pont a Sunset Overdrive kapcsán, és ma is hogy egy magyar, akár magyarországi szinten is, hogy közösségi visszajelzés van, az mindenhol nagyon sokat számít. Hát az inzomniákos csók az odáig volt meg vissza, amikor mondtuk, hogy kommentbe pozitívan jeleztetek vissza a játékról, tökre tetszett mindenkinek, és ez elég volt neki ahhoz, hogy így wow, tényleg tök jó, megnézte még egyszer a névjegyet, még egyszer kimondta a nevünket, és kitalálta a logónkat, vagy a mottónkat, ami ugye magyarul van ráírva. És holnap éppen ezért megyünk Witcher 3-at, és az első dolog, amit az interjúnkon megmutatunk, az a legjobban várt játékok szavazása, ahol a Witcher 3 az első. Mert úgy gondoljuk, hogy leginkább ez lesz nekik fontos, nem az a sok hülyeség, amit mi összehordunk. Úgyhogy írjátok le ezt, hogy igen, szeretnétek, és akkor elképzelhető, hogy lesz is. Nem, mint hogy ne azt, hogy szeretnétek Liquidet, hanem hogy igen, játékokat. Engem nem kell szeretni. Na jól van. Jól van. Inkább beszéljünk még a Splatoonról ennyi. Nem beszélünk. Rózsaszín szarra fröcskölök össze mindent. Milyen játék ez? És közben milyen jó? Ja. Milyen játék ez, ahol csak fröcskölni kell? Ja. Jó. Én láttam az új Borderlands-et prezentáció formájában. Erről fogunk írni. Én erről túlságosan, most nem állok neki mondani, egy jó demót láttunk róla. Nem, persze, tehát amiről fogunk írni, most úgyse fogunk bővebben, a Splatoonról azért beszéltünk, csak mert arról már volt egy viszonylag hosszabb másodvélemény. Láttam a Defense Grid 2-t, ami szeptemberben jelenik meg, a vezető fejlesztő mutatta be nekem egy fél órába, én voltam egyedül ott, éppen nagyon családias hangulatban leültetett ott egy PC mellé, és mutogatta a különféle funkciókat, megmutatta a szerkesztőket. Engem felhívott utána, hogy nem örült neki, hogy végigaludtad a prezentációt. Nem igaz, hogy végigaludtam a prezentációt. Teljesen jó fej voltam, és visszakérdeztem, és nem... Mindig rálegyintettem, és mosolyogtam, amikor a játék egyébként 5 percenként kifagyott. Ami nem az ő bajuk volt, hanem magyarázták, hogy teljesen új buildet hoztak, és valami, amit betöltöttek alá, az nem volt kompatibilis, és készséggel elhittem. Az a játék szeptemberben megjelenik, teljesen jól néz ki, és ezt ti is kipróbálhatjátok, ugyanis volt olyan kedves a Hidden Path Entertainmentnek a marketinges hölgye, hogy azt hiszem 10 darab, vagy valahol ilyesmi béta, a zárt bétában való részvételre feljogosító kártyát adott át nekem, és ezeket ki fogjuk sorsolni közben. Kár, hogy ilyen sokat beszéltél, lett volna még egy poénom, hogy a legújabb buildet hozták be, mert én is reggel lementem itt az újságoshoz aztán. Mocskó, ezekkel a poénokkal szórakoztat minket egész nap. Nem elég, hogy fáradtak vagyunk, de még ő még ezekkel rá is tesz, és ez még a viccesebbek közül való volt, azt kell, hogy mondjam. Viszont amiről beszélni kell, az, amiről elég sokan szkeptikusan nyilatkoztat gyakorlatilag minden videó után, és látszik, hogy addig szkeptikus az ember, amíg ki nem próbálja. Igen, ez az Evolve, kitaláltam. Abszolút. Az Evolve az nálam eddig a Gamescom-nak a legjobb játéka, amit láttam. köszönhetően elsősorban annak, hogy itt amit 5 percben nagyjából bemutatták, hogy mi ez a játék, egy órát engedtek vele játszani, úgyhogy 5 embert leültettek, lehetett választani, hogy ki a szörny és kik a vadászok, és a vadászok közül is 4 darab kaszt van, az Assault, a Medic, a Support és a Trapper. A Trappernek az a funkciója ugye, hogy csapdákat állítson a szörnynek. Jó, kurva jó, tehát én játszottam ezzel a kasztal, azzal a kasztal, játszottam szörnyet, úgyhogy megöltem őket, ami viszonylag ritka volt általában. Annyira ritka, mint az én tegnapi Alien Isolation-es 18 perc. Még ritkább, mert az egy órás session alatt senki másnak nem sikerült. Kétféle szörny közül lehetett választani, az egyik az itt debütált a Gamescom, az a Kraken, ami tud repülni is, és a másik pedig az a régi Goliath nevezeti szörny volt. Ez a játék piszok jó, egy rendkívül jó kooperatív élmény. És a legjobb logó díjat is megszavazzuk. Akár ez ennek is elmondta, hogy rendkívül jó logója van a játéknak. Kreatív. De roppant élvezetes, nagyon sok taktika van, minden vadásznak 4 speciális tulajdonsága van, minden karakterosztálynak van 2 alosztálya, medikből például van egy úgynevezett combat medik, ami elsősorban gyógyít, és van egy másik típusú medik, ami elsősorban feltámaszt. Vadászni kell a szörnyre, a szó legszorosabb értelemben, van egy saját kutyátok, akit Daisy-nek hívnak, és nem kutya, hanem inkább egy vadászom. Kacsa. És egy tigris keveréke. Nem valami rapper? A Daisy, nem, az a kacsa. Nem, az a Daisy, az egy játék. Most jön PlayStation 4-re. Fogok róla írni egy hosszút, nekem ez a játék rendkívüli módon tetszett, és február 10-én fog megjelenni, és én ezt a játékot nagyon várom, úgyhogy korábban abszolút szkeptikus voltam vele, és ezt a fejlesztőknek is megmondtam, akik ennek örömére szájon csókoltak. Ez nem igaz. Azóta elég furcsán nézel ki. De nagyon örülnek. Hiába itatunk ezzel az overcharge-os energiaitallal, csak nő az a narancsárga foltotta. Nyakad tövében. Nyugalom, ezt a poét már tegnap elsütött. Tudom, és akkor tudom, de összefolyattam. És tekintve a mostani helyzetünket, amiben majd a podcast végén beavatom az olvasót, ez egyáltalán nem humoros, azt kell, hogy mondjam. Huha, itt valami rövő. Na, beszéltek arról, hogy amikor eltüntetek 3 órára, akkor mi volt? Azt hazudtátok, hogy a Sony-nál voltatok. Holott szerintem részegen feltették egy kanálisban. Nem, bárcsak azt tettük volna. A Pataki Attila ufóival találkoztunk 2 pálinkás üvegtársaságában. Legjobb, nem mondtam el, elnézést, intermission, a Sunset Overdrive-ban, hogyha a térkép egyik feléről a másikra quick travel-elni akarsz, tehát így előhívod a térképet és megnyomod, hogy erre a pontra szeretnél teleportálni, akkor a főhős előkap egy kibaszott nagy viszkis üveget vagy valamit, meghúzza, összeesik, elalszik, utána vágás, és valahol így másnaposan fölébred. Kurva jó. Ez a Sunset Overdrive. Most mondhatjátok a saját részek kalandjaitokat. A saját szarunkat. Nem is, hát a hotelben ezt a hitvány valami From Software-es valamit láttam. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért a hotelben voltatok. Mert ott vannak az ártajtós prezik. A Sony az ilyen menő, hogy nem csak... Radisson sasban, SAS-ben. Radisson hotelben tartja a prezentációit, nem a pornit között. De hát jobb is, mert így tavaly nem kaphattuk volna Davi Kozsét, azaz David Cage-et. Nem nagyon volt celebritás ott a Sony standja körül, viszont én elmondom röviden az egyiket, aztán átfűzzük a másikba. Tehát én láttam ezt a Tomorrow's Children-t, vagy Children of Tomorrow-t, nem tudom. The Tomorrow Children, ami ugye ez az ilyen szovjet Minecraft paródia majdnem, hogy ami nagyon durva volt, hogy egy ilyen spéci, majd erről is fogunk írni egyébként. Ebből most egy szót nem fogtok érteni. Egy ilyen térfogat alapú sugárkövetéses, ilyen raytrace-es motort használ a játék. Mondtam. Ha megnézitek a videót, amit kihoztak róla, valami félelmetesen durva jó bevilágítási modellje van, ami totál real-time, és attól függ, hogy minden egyes eleme real-time, visszatükröződések. Na majd megpróbálom szebben megfogalmazni az irományban. Na de miről szól a játék? Arról, hogy ilyen városokat kell kis népeddel felépíteni, és közben ilyen régi szobrokat, amik ilyen hegyek formájában tornyosulnak a városkák mellett kell felfedezni, meg bányászni, és közben jönnek a szörnyek, amik ellen meg kell védeni a város. Nagyon röviden ennyi. Majd bővebben is beszámolunk erről, és láttuk a Bloodborne-t. Igen, amiről... Köszi Böjti egyébként. Így van, a magyar kolléga összefogásával sikerült nekünk is bejutni, amúgy nem lettünk felírva rá. A Bloodborne-ról nemrég volt már egy előzetes az oldalon, viszont az új prezentációban viszonylag sok új infó volt, mert igen tartalmas volt, illetve, ahogy mondtam, játszottunk is a játékkal, úgyhogy erről olvashattok majd újból bővebben, és egyébként olvasgattam az oldalt, és valami iszonyatos pánik tört ki valami végi 24 hetes cikk kapcsán, ahol ilyen kiragadott fejlesztő nyilatkozatokból már mindenki leszűrte, hogy ez egy agyon casualizált, és a szélesebb célközönség oltárán feláldozott játék lesz, hát nekem három egyáltalán tetsz. Nem ez jött le, meg hangsúlyozták is, hogy továbbra is nyilvánvalóan a Dark Souls-os közönség a fő elsődleges közönség. És hát a végén 24 hét nem először ír hülyeséget. Tehát ne, srácok, ne pánikoljatok, egyrészt mert maga a játék baromi jónak tűnik, és egyébként nagyon sok hasonlóság van a Souls-szal, ugyanakkor pont annyiban más, amennyi frissítés hát három játék után már elvárható. És az a durva, hogy az Order után néztük, az Order 1886/10 után. Igen, előre megmondjuk, hogy ott pontos lesz a játék. Nem. Szóval azután néztük meg, és nekem az volt a benyomásom, hogy az Order, amit mindenki egy csodaszép grafikájú játéknak vár, hát a Bloodborne az egy ilyen... Nem tudom, sokkal kidolgozottabb, sokkal rettenetesen jól kidolgozott a főhős animációja, tehát ahogy az utolsó hajszál, meg utolsó hajtincsek mozognak. Tehát tényleg kimászik az egész a képernyőről. Igen, és egy kicsit ilyen Castlevania jellege is volt így a környezet miatt. Ilyen gótikus, igen. Sötét. És ott az Order, igen, aminek az egyik fő erénye látvány terén, hogy ilyen nagyon... nagy mennyiségű bőreffekt van rajta, ami jót tesz neki, meg ilyen iszonyatosan filmes hatású, még a legintenzívebb tűzharcok közepette is a játék, ami viszonylag szokatlannak mondható, tehát látványra ilyen látványú játékot nem sokat látsz. Ami ennyire... Tehát tényleg baromira filmszerű az egész és végig. És a karakterek is nagyon jó. Igen, de amikor így dolgozva. Elkezded a részleteket nézegetni, akkor azért... Hát ez egy konkrétan felefektezett Prevgen játék jó karaktermodellekkel, kis túlzással. Igen, hát nem azt mondjuk, hogy rossz, de... Tehát maga a setting továbbra is érdekes, de ez maga egy... Maga az akció, meg olyan... Ez egy teljesen standard külső nézetű shooter, ami hát már tudjuk, hogy egy agyonjáratott műfaj az előző generációból. Nekem az egyetlen dolog, ami kifejezetten tetszett, az a főhősnek a Hugh Jackman-nek a fegyvere, ami ilyen... Egyrészt, mert nyilván ilyen steampunk stílusú, de ilyen technikailag érdekesen van megvalósítva, ez egy ötletes volt. Először egy termitet, és utána rá igen, kell... Igen, és így rá kell gyújtani, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jól megfogalmazni. Kilősz egy ilyen tűzgömböt az ellenfél közé, és az alaplövést, ami hát a golyószóró üzemmód, ha nincs ott a tűzgolyó az ellenfelek akkor között, nem tudod akkor nem sebzed őket, viszont amint ott van egy ilyen lebegő tűzgolyó, amit előre küldtél, ahogy ráhúzod a golyószórót, így belobban és így ilyen részecske effektekkel szórja szét mindenfele a szikrát, és úgy sebződnek az ellenfelek. Érdekes, meglátjuk, hogy... Hát ebből meg lehet bármi, de azért nem izgulom halára magam, hogy most ez lesz a 2015-ös Game of the Year, avagy sem. Mennyire játszik az Unreal Tournament, amiben ugye volt a lézerfegyver, amivel gömböt lőttél az egyik módba, és azt durrantottad ki. Instagram, vagy nem tudom már. Mindegy, lényegtelen. A hasonló ötlet, meg a lila nem gömb. Akarok visszatérni a Sunset Overdrive-ba, ahol szintén hasonló módon kombinálható, csak ott fagyasztás, és mindegy. Ezekről az a baj, hogy ilyenkor az ember elmondana, amikor tényleg jó élménye volt, elmondana mindent, amit látott, és de nem fogunk elmondani mindent, mert vissza kell térnünk, mert különben morcos lesz, aki leszervezte nekünk, hogy elsütünk mindent, és ki, és ugyanazt mondjuk kétszer. Ugyanazt mondjuk kétszer. Sőt, még csak nem is ugyanazt, mert alszunk rá egyet, és totálisan az ellentét. Ja. Na, a delírium mindent megváltoztat. Te most így egyébként N plusz 1 plusz 1-edik trend, idén legalább annyi indi játékot nézünk meg, mint amennyi a címet. Ilyen még soha nem volt. De ez azért van, mert a standok fele az indi fejlesztői. Éppen ezért így van, ez nem azért most elkezdtünk vadászni az indi játékokra, egész egyszerűen ez van. Ilyen a játék kínálat. Igen, ugye egyrészt a kiadóknál is van, egyrészt a platform holdereknél is van, másrészt meg van indi megabúsz van például gyakorlatilag egy teljes sor, illetve ugye van olyan játék, ami valahol az indi és a nem indi között van félúton, tehát ezek a Sherlock és társai, ami mondjuk itt nem de nem is nagyon indi. Én ebből ma megnéztem fél tucatot, a következő három napban meg még legalább három tucatot szerintem sikerül a többi mellett megnézni. Emeljük ki, amit közösen láttunk és nagyon furcsa volt, az Afro Samurai 2, ahol valószínűleg egy ilyen ipari legendáról adott elő nekünk, de nem ismertük, mindenki más fényképezkedett vele és a nevét se tudtuk. Egy nagyon szimpatikus fekete afroamerikai úr, és... Samuel L. Jackson. Igen, akkor onnan ismertem Aroszsebet, és nem kértem aláírást. Nem ő, de jó ismerőse, mert hogy... Ő szerepel a halálos fegyverben. Ja. Akkor jól tudtam. A játék az, hát... Annyira lelkes volt, hogy azt mondtuk, hogy tetszik. Igen. Jó volt látni, hogy ő is felismerte az előző résznek a hibáit, tehát... Igen. Két mondatok, én mondta, hogy igen, elkurtuk az irányítást, igen, elkurtuk a kamerát és a... Igen, és nem, a harcrendszer. Igen, nem szókalibor kellett volna csinálnunk, hanem egy... A jó, hagyományosabb akciójátékot, és ez egy hagyományosabb akciójáték lesz, azt ígérte. Annyira lelkes volt, hogy mi nem vagyunk Afro Samurai rajongók, de aki esetleg Afro Samurai rajongó volt, legalábbis akarják, hogy jó legyen, az biztos. Abszolút. Sajnos a mi szempontunkból mi annyira nem nekünk, annyira nem jött, és a prezentáció legkulabb része volt, amikor... Legkulabb, jaj nem, a legjobb része az volt, amikor az úr bemutatott egy egyébként máshol nem megtalálható, azt hiszem, teszt animációt, amivel a Samuel L. Jacksonnak annak idején eladták a koncepciót, és az tényleg nagyon fasza volt ez az animáció. És azt mondta, hogy eddig 20 ember látta a világon. Most már 24. úgyhogy az jó volt. Kilikelhettétek volna, hogy felvettétek volna, és akkor segítettünk volna az úriembernek, hogy... De és a szimpatikus afroamerikai úr akkor rosszul, de tényleg annyira szimpatikus, annyira lelkes volt. Igen. Kicsit sokan is voltam, mert ugye családias is volt a hangulat. Igen, négyen voltunk. De nagyon pici volt a szoba. Nagyon pici volt. És mi volt még, ami így kiemelkedett az indi? Megnéztem az egérkés. Az egérkésre mindjárt átérhet, de megnéztem a Torint, ami eddig Torrentnek hívtunk, de kiderült, hogy Torint. Te vagy pajzsos? Az más. Oh. Igen. Mert az a Szórin. Ami ugye az első videó után mindenki ilyen ikó. Hasonmásnak tartott, ami egyébként a fejlesztő szerint ez nagyjából igaz is, az volt az egyik inspirációs forrás. Iszonyatosan alfa volt, de még az alfánál is alfa, tehát konkrétan az ugrásgomb az nem létezett, hanem ilyen átlebegett a szakadékokon. De egyébként érdekes koncepció, és szerencsére nem ez a mostanában megint csak, szerencsére talán már egyre kevésbé trendi, felfedezzük a történetet unalmas szekvenciákban megoldás, hanem vannak ellenfelek, lehet kardozgatni, lehet menekülgetni, lehet gondolkodni benne. Aztán, pillanat, listát kérek, mert tényleg sok volt. Betervezve megnéztem a Dragonfin Soup nevezetű elsőre ilyen német prerenderelt bizbasznak tűnő valamit, amiről kiderült, hogy egy teljesen decens roguelike szerepjáték. Roguelike. Az új, az is trend. Igen. Trend N plusz 2. Ma vagy három különböző roguelike-ot láttam. Igen. De teljesen jó. Van benne crafting, lehet benne ásni. Na, ki gondolta volna. Lehet becázni, és benne mókás. Jó, jó pofa emberkék voltak, lehetett vele sokat játszogatni, csak 2-3 bugba futottam vele, úgyhogy el voltunk vele. Megnéztem a Forced 2-t, ami egy megint csak roguelike, de egy teljesen érdekes koncepció, gyakorlatilag 5 másik játékossal versenyzzel, 10 pályán keresztül kijut, hát leghamarabb, úgyhogy nem ugyanazon a 10 pályán keresztül játszotok, mind a 10 pálya, mind az 6x10 pálya random generált ellenfelekkel, egy életed van, különböző képességek, van benne kis Hearthstone, ilyen kártyákat lehet vásárolni, visszatöltődő manával, meg ilyesmivel. Jól összerakták, ebből szerintem lesz még valami. Teljesen váratlanul sikerült belefutnom a Ghost of a Tale-be, vagy Tale of a Ghost, vagy a egérkés játékba. Van egy videónk róla, amit meg lehet nézni. Tegnap a Microsoft konferencián felvillant egy pillanatra, és most tényleg kint volt 2 tévén, meg 3 fejlesztővel. És egy tök cuki kis lopakodós, egeres játék, iszonyat jól van animálva. Az egyik készítője az a Dreamworks-nél volt a Lorex nevezetű játéknak az egyik fő animátora, úgyhogy hát már egy filmnek. Lorex filmnek. Igen, a bajuszos macska. Vagy a bajuszos erdőszelleme, vagy mi a tudom. Remélem, nem érdez biztosan, mert gőzöm sem volt, hogy létezik ilyen film. Na, nagyon aranyos egyébként. Doktor Seussos, vagy Szusszos. Szusz. Igen. Aztán szusszalhatnánk már lassan, mert... De nem fogunk szusszanni. Egyrészt ezt fel kell tölteni, másrészt ma azt kell, hogy mondjam, hogy egy elég komoly felfedezést tettünk. Mert hogy tegnap reggel nyilvánvalóvá vált, hogy 7:30-kor ez a kerület, ahol ez a külkerület, vagy inkább kisváros, ahol lakunk, Brühl, Daniel Brühl, híres dán filmszínészről nevezték el, ez teljesen kihalt. És ma hát szintén 7:30-kor értünk haza csak este, és ma is teljesen kihalt volt. A szállodánkban nyilvánvalóan mi vagyunk az egyetlen vendégek, úgyhogy arra jutottunk, hogy az eddigi összesített, több évtizedes videójátékos tapasztalatunk oka, értelme és egyetlen iránya ebbe a szállodába mutatott. Az ajtókat elbarikádoztuk, egészen nyilvánvalóan arról van szó, hogy életünk legkomolyabb 4-fős kóp élményében lesz részünk. Lidércek és vérfarkasok támadására számítunk. A holnap reggelt nem feltétlenül éljük meg, a valós életben nincs respawn. Sziasztok, holnap visszajövünk. Talán.